जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की कसम न झुकेगा सर वचन का हर जवान की कसम न झुकेगा सर वचन का हर जवान की कसम हिंदुस्तान की कसम जवाबी हमले का ऑर्डर किसी वक्त मिल सकता है यहाँ पूरी तैयारी है आपका हुक्म मिलते ही मिशन जारी हो जाएंगे जिन्हें प्यार है वतन से हिंदुस्तान की कसम हिंदुस्तान की कसम रात से कैमरा अटैक पे जा रहे हैं लड़ाई शुरू समझो फिर इम्तिहान न होगा यू इम हाथ देंगे आएंगे जख्म हट के खुश होके जान देंगे मिट जाएंगे जुबा पर हम जब जबान देंगे इसी में शान अपनी इसी शान की कसम न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम हिंदुस्तान के कसम हो हिंदुस्तान के कसम